İtalyan yazar Luciano düşünce suçlusuydu. 4 metrekarelik bir hücreye mahkum oldu. Hem de tam 17 sene için. O kahrolası hücreye yerleştiği birinci gün her şey normaldi. Aradan birkaç hafta geçti. Luciano düşünmeye başladı. Burada 17 sene nasıl geçer? Aradan aylar geçti. Sanki her geçen gün biraz daha mahkum oluyordu zavallı hücresinde. Bir sabah bir karıncanın burnunu ısırmasıyla uyandı Luciano. Onu büyük bir titizlikle parmağının ucuna alıp acaba dedi. Acaba ben bu karıncayı yetiştirip kendime bir dost yapabilir miyim? Kaybedecek hiçbir şey yoktu ve bunu denemeye değerdi. Karıncayı yanı başında duran küçük sehpaya koydu. Karınca karıncalığını yapıp kaçmaya çalıştıysa da Lucy bırakmadı onu. Etrafını çevirerek karıncanın kaçmasına engel oldu. Onunla konuşmaya ve onu eğitmeye kararlıydı. Başarabilse yalnızlığı sona erecekti. Karınca ile tam 3 sene uğraştı. Karşılıksız da olsa konuştu ve dertlerini anlattı ona. Bir de isim taktı karıncaya, Tito. Bir sabah Tito'sunun ona günaydın demesiyle uyandı Luciano. Bu duyabileceği en muhteşem sesti. Büyük bir heyecanla yatağından dışarıya fırlayıp bağırmaya başladı. Konuştun Tito, Tito sen konuştun, nihayet konuştun. Günaydın, günaydın, binlerce günaydın dostum. Artık bir dostu vardı Luciano'nun ve bunu hiç kimse bilmiyordu. Tito'nun varlığı yazarın en büyük sırrıydı. Kimse duymamalıydı. Gardiyan duymamalı ve bu rüya bitmemeliydi. Bu büyük dostluk tam 17 sene sürdü. Hiç kimse bilmedi Tito'yu. Luciano Tito'ya tüm bildiklerini öğretti. Konuşmayı, okumayı, yazmayı, dans etmeyi, şarkı söylemeyi, fikir üretmeyi, kısacası bildiği her şeyi öğretti. Kah ağladılar, kah güldüler. Aradan tam 17 yıl geçti ve bir gün asık suratlı, soğuk yüzlü gardiyan kapıyı araladı. "Hazırlan, yarın çıkıyorsun," dedi beton sesli gardiyan. Gardiyan gittikten sonra Luciano ağlayarak karıncaya döndü. "Bitti Tito, bitti büyük dostum. Yarın çıkıyoruz, yarın özgürüz," dedi. Tito da ağladı. Yazar Tito'ya sordu. "Söyle dostum, yarın çıkar çıkmaz ilk ne yapalım?" Tito, "Gidelim bir bara ve hayvan gibi içelim," dedi. Görüştüler. Sabaha kadar uyumadılar. Hayal kurup bu fare kapanından farksız lavabolu dikdörtgenin ilk defa tadını çıkardılar. Bir anda sanki hücre genişlemiş gibiydi. Sabahın ilk ışıklarıyla son kez açıldı demir kapı. Kapıdan çıkarken son kez geri döndü ve ranzasına baktı İtalyan yazar. Sadece şu iki kelimeydi ağzından dökülen. Vay be! Dışarı çıktılar. Tito, Luciano'nun omuzundaydı. Sabahın körüydü ve mevsim kıştı. Kar lapa lapa yağıyordu. Luciano bavulunu havaya fırlattı ve "Özgürlük!" diye bağırdı. Tito da bağırdı. Yağan kar umurlarında değildi. Yürüdüler, yürüdüler, kara inat yürüdüler. Özgürlük sıcaklığına kar mı dayanır, kış mı? Nihayet bir barın önüne geldiler. Tito sordu, "Şimdi biz buraya girebilecek miyiz?" Avazı çıktığı kadar, "Biz artık özgürüz, biz artık özgürüz," diye bağırdı Luciano. İçeri girdiler, içeride sızmış kalmış 3-5 adamla kasanın başında uyuklayan barmenden başka hiç kimse yoktu. Bir masaya oturdular. Bir ara Luciano'nun gözü masanın yanındaki aynaya ilişti. Hapisten çıkarken yaptığı gibi yeniden mırıldandı. Vay be! Saçları bembeyaz olmuştu, yüzü buruş buruştu. Yaşlanmıştı Luciano. tebessümüne aradan sızan birkaç damla gözyaşı karıştı. "Barmen, bize iki bira getir," diyebildi titrek bir sesle. Barmen yerinden fırlayıp biraları getirdi. Bir adamın iki bira istemesinin sebebini bilmiyordu. Bilmesi de gerekmiyordu. Bilmek de istemiyordu zaten. Biraları bıraktı ve kuş tüyü kasasına geri döndü. Luciano omuzundaki dostunu bardağın içine attı. İçtiler. Tito da içti. İçtikçe keyiflendiler. Bir ara Tito bardaktan fırlayıp masanın üzerinde dans etmeye başladı. Elini yüzüne koyup masanın üzerine abanmış olan Luciano büyük bir gururla kendi yetiştirdiği dostunun dansını izledi. Bir an durdu ve "Ne günlerdi be Tito" dedi. Dertleştiler. Biraz sonra yine dans etmeye başladı. Tito dans ediyor, Luciano korkunç bir keyifle bu muhteşem manzarayı izliyordu. Bunu mutlaka birilerine anlatmalıydı. İyi bir şey yapmanın belki de en keyifli yanıydı onu birileriyle paylaşmak. Ama Luciano bu keyfi 17 sene hiç yaşamamıştı. Özgürlüğünün bu birinci gününde yıllarca gizli tuttuğu bu büyük ve onur verici sırrı birileriyle paylaşmalıydı. Etrafına bakındı. Barmenden başka kimse yoktu. "Barmen, barmen!" diye seslendi. Barmen yarı uykulu Luciano'nun masasına geldi. Luciano dans eden Tito'yu işaret ederek büyük bir heyecanla "Barmen, şuna bir baksana, şuna bir bak!" dedi. Barmen sessizce parmağını Tito'nun üzerine götürdü. "Çok affedersiniz beyefendi" diyerek karıncayı ezdi. Luciano için Tito en büyük dostu, 17 yıllık emekti. Barmen içinse öylesine bir böcek.